يا كمين محبة العلم دين يدان بها mapenzi ya kuipenda ilmu ni dini ambayo watu kumwabudu Allah kwayo kwa hayo mapenzi mahabbatul ilmi mapenzi ya ilmu dinun ni dini na ni ibada yudanu biha huabudiwa kwa hiyo kwa hayo mahabba kwa maana kule kuipenda ilmu ukawa wewe ishughulikie upate thawabu ni ibada العلم يكسب العالم الطاعة في حياته علم إنمبا من وجهون أو من علم علم إنمبا يلم من علم أتيف قدك وحيواك كمتي الله سبحانه وتعالى وجميل الأحدوثة بعد وفاته نعلم إنمبا أتاج مزوري بعد كفواك yani akishakufa huyo alim atatajwa vizuri na kusifiwa kwa sababu alikuwa alim wasani'atu almali tazulu bizawali na jambo la mali na kitendo cha mali kinaondoka kwa kuondoka kwake mtu ukishaondoka tu basi mali itarithiwa si yako tena ya kumain مات خزان الأموال أوي كمين مات خزان الأموال وهم أحياء ومكوفة وين يكون لبك زمال أهل يكوى وقحاي واتو جمالي وهابو دنياني لكني كما في الهوابو ومكوفة ونسبيك نواف كل مدو وقحاي والعلماء باقونا ما بقي الدهر نوانا وشووني لوجه كسليا لوجه كبكيا مودا وكبكيا زاما مودا وكاتبوا أبو بس واو ونهدليا كتاجوا كتاجوا واو ونهدليا أعيانهم مفقودة ذاتي زاو لزيب كسكانا يعني هزيبو وأمثالهم في القلوب موجودة na wasifu wao au mfano wao katika nyoyo upo wao washakufa hawapo lakini athari zao za ilmu kwa maana wanafunzi vitabu na kheri nyingi walizozifanya kwa watu zipo kana kwamba bado wako hai ha kisha akapumua akasema ha إنها هنا لعلم وأشار بيده إلى صدره كيش أكسيما هابا من علم أكايشيريا كونواكي كوني كفوة شاكي لو أصبت له حملا ليتي نجمباتا كواجيلي أو نجمباتا كواجيلي أكي وني كويبيبا ليتي نجمباتا وني كويبيبا هي علم وماوي كوابا بل أصبته لقنا غير مقبول عليه مالي نممباتا هو مجيء ويبيبا لكن للقنا نمبيسي وقويلوا لكن غير مقبول عليه سمجيء قوامني وجوياك أنا يلوا أنا فهم لكن سمجيء قوامني وجويا علمي kwanini yasema yastamilu ala taddini lidunia kwa sababu anaitumia ile ala ya dini jenzo ya dini ya mbili ilmi lidunia kwa ajili ya kupata dunia ili nao litatizo wapo wanaweza kuchukua ilmi pingine fahamu zao ziko nzuri kabisa lakini wanasoma kwa ajili ya kuitafuta dunia yao si kwa ajili ya akhira يستظهر حجج الله على كتابه أنت أكوزي ذهريش أكوزي كجو حجز الله ذي كتابه شاك وبنعمه على عباده أنت أكوزي ذهريش ونعم ذاك الله يو يا وجواك يونكم بيك يو أو مقادا لأهل الحق أو لمن يكون فوات وتوى حق قد يقول لعمل لا بصيرة له في إحيائه لكن هنا utambuzi kwa yeye katika kuhuisha ilmu kwa maana anakuwa ni muqallid anawafuata watu tu katika kauli na katika amali lakini hana utambuzi katika masaili ya ndani katika haki mtu anavuna hiyo akiingiziwa shaka kidogo tu anapepesuka kama anavyosema yanqadihu shakku fi qalbihi bi awwali aridi min shubha inapenya shaka katika moyo wake mwanzo wa kutokezea shubha ule mwanzo wa kutokezea shubha shubha ikianza tu tayari ishamchukua lakini asema kweli lakini asema haki na hali ya kweli batil kwa sababu ya shubha tu aliyetoa shubha tayari imemchukua hana basira katika dini fahamu pengine ni mzuri lakini atafuta dunia au inawezekana akawa hana ufahamu mzuri mtu wa kufuata fuata hana basira katika dini kila siku yupo ukimwambia ha wewe fuata hiyo dawa salafia hey, salafia nini hajui akipewa shubha tayari sasa hivi unaje hivi pigile asema kweli kapewa shubha na hizbi kapewa shubha na sufi au rafidhi amemtia shubha kidogo tu tayari anayumba hana basira watu wana namna hiyo ni hatari dini itapotea elimu ya dini itapotea kwa watu kwa sababu hawezi kuhimili katika jambo la dini sasa wewe utakiwi kuwa hivyo anasema yanqadihu shakku fi qalbi bi awwali aridi min shubha inapenya shaka katika moyo wake mwanzo wa kujitokeza shubha la dha wala dha si huyu wala si huyu yani kwa maana kwamba si huyu mwenye nia mbaya anayesilihi kubeba ilmu wala huyu asiye na ufahamu na kuhimili katika mawimbi ya shubha kwamba pia naye ana haki kubeba ilmu hasilihi kubeba ilmu wote wawili hawa hawasilihi si huyo wala si huyo wote hao hawasilihi kuwa ni wenye kubeba ilmu kwa wewe watakiwa kujitazame wasilihi kubeba ilmu na kwa nini uko hivyo huwezi kuhimili katika jambo la dini ukijifundisha dini basi kwa ajili ya kutafuta dunia kwa maana nia yako mbaya fahamu uko nayo lakini una nia mbaya au fahamu huna katika jambo la dini hawa wote hawa hawasilihi hawawezi kuwa ni kubana katika kubeba dini ya Allah subhanahu wa ta'ala au bal huma lilladhat au ni mlafi kwa ajili ya ladha ni mtu apenda kula tu kwa ajili ya kutaka ladha mroho huwezi kutafuta ilmu ukawa katika tabia hiyo na hali hiyo alafu ukafanikiwa salisa alqiyadi lishahwat mwepesi wa kuongozwa na matamanio salisa alqiyadi lishahwat mwepesi wa kuongozwa kwenye matamanio au mughram bijam'i alamwali walidhikar au ni mwenye kuvuriwa mwenye kubobea au mwenye kuvuriwa kwenye kuikusanya mali na kuweka akiba yeye kumbio kutafuta mali mbio tu hawai katika jambo la ilmu huyo hawezi kusilihi kubeba dini ya Allah na amana yake kwa sababu yeye kumbio katika jambo la dunia yake ameshughulishwa laysa bi du'ati ad-din si katika walidhalizi wa dini aqrabu shabaha bihim al-an'am as-sa'i waliokaribu zaidi kwa kufanana nao ni wale wanyama hoa wenye kulishwa ni kama wale mbuzi na kondoo na kuna malishoni ndivyo alivyo yeye kadhalika yamutu ilmu bi mauti hamilihi hivyo ndivyo inavyokufa ilmu kwa kufa wenye kuibeba kwa kufa wenye kuichukua ilmu jamii ikishakuwa na aina ya watu aina hii wenye tamaa za kidunia watakuitumia ala tudini lidunia, au watu wenye kufuata bila ya dalili, hawana hoja wala dalili, kufuata tu, au watu wanaopenda kula na tamaa za kula, au watu wanaongozwa na matamanio ya nafsi, wenye tamaa za kukusanya mali. Watu aina hiyo hawawezi kuwa ndio hamalatu hadha dini, ndio wachukuzi wanaobeba hii dini, hawataweza. Na elimu itakufa kwa kutoweka na kufa watu wake. Kwa hiyo utaona miji inasifika kwa ilmu. Hijaz, Makka, Madina, ilijaa ulama katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, masahaba, tabi'in. Elimu ikahama mara watu kasikia elimu iko Baghdad wakati wa daula Abbasiya, kakaa kurun ulama afdhaf wakawa katika nchi ya Iraq kwa Baghdad, watu kifunga safari kuelekea huko kutafuta elimu. Iko katika miji mingine, lakini kitovu kikawa kiko Baghdad. Mara elimu ikahama ikenda miji mingine, ikenda Basra katika baadhi ya kurun, ikawa elimu iko hapo kwa muda. Hivyo hivyo elimu hama kutoka mji mmoja kwenda miji mingine. Baada ya kuasisiwa Jamiul Azhar, jamia msikiti mkuu wa Azhar, kabla ije kuwa jamia bitanif, wenye wanasema ilipokuwa jamia ilikuwa ikitoa ulama afdhal, baadaye unifat kufanya taanif, khalas mambo yakaharibika. Kwa jamia, kwa ushuhuda wa baadhi yao wanazungumza maneno kuhusu baadhi ya makhariji wa Azhar na maneno wanayozungumza, bali hata leo nasikia kwamba huyu ni Sheikh al-Azhar azungumza maneno, utashangaa. Ala alhasil, elimu sio mirathi ya mtu fulani wala sio hazina ya watu fulani na kabila fulani, mkiiacha nayo inaondoka, haibaki. Kwamba watu wenzenu walikaa wakatafuta elimu kweli kweli, wakaihudumia, nyinyi watoto mlipokuja mkao mwataka kutumia kile walichokitafuta wazee wenu, kwamba na nyinyi mtakuwa na elimu kwa sababu baba yako alikuwa na elimu. Kalla hasha wa kalla, kama yeye alivyotafuta na wewe tafuta, ndio utaipata elimu. Sasa kuna watu walitegemea hasab, sharaf na hasab za wazee wao na wazazi wao, kwamba baba babu na babu yake, baba na babu yake, babu walikuwa na wanawachuoni, kwa elimu iko kwetu. Likawatosha hilo, wakazembea kwenye kutafuta ilmu, ikawaponyoka ilmu ikenda kwa wengine. Kipindi fulani elimu ilitoka kwa Waarabu, baadhi ya fununu zikaenda kwa wasio kwa Waarabu, bali kwa mawali, watu ambao asili yao ni watumwa, Allah akawapa ilmu katika tafsiri, katika lugha, katika fiqhi, katika masaili mbalimbali. Kila anayetajwa imamu ndio maula bila mawali, kuonyesha kwamba ilmu kwa kuwa ni mirathu nubuwa, anayetafuta ndio atakayepata. Lillahi rabbil alamin, allahumma bala. Lakini hapana, sivyo hivyo. Lan takhlu wal ardu min qa'imin lillah, ardhi haitatakasika kukosekana mwenye kusimama kwa ajili ya Allah. Hii ardhi nyinyi mkiacha watu wa ukoo fulani au watu wa kabila fulani au watu wa mji fulani, mtakapoipuuza hii elimu mkaona kwamba haina maana sana kwenu, mkaichukulia kwamba ndio mirathi yenu na msijishughulishe nayo, msiwasomeshe watu wenu jambo la dini. Kwa hiyo itakapotoweka kwenu, msije mkaona kwamba ndio elimu imekufa hamna tena. La, ardhi hii haitatakasika kuwepo wenye kuisimamia elimu hii kwa ajili ya Allah, bihujjatihi, kwa hoja zake, لكي لا تبطل حجج الله وبيناته ili zisije zikabatilika hoja za Allah na zile dalili zake na ushahidi wake. Ulaika alaqalluna adada, na hao ndio walio wachache zaidi kwa idadi. Alazamuna inda Allah, na hao ndio wakubwa zaidi mbele za Allah. Qadran, alazamuna inda Allah qadra, na ndio wakubwa zaidi mbele za Allah kwa cheo. Hao watakaojishughulisha na ilmu bihim, kwa sababu yao يدفع الله عن حججه. الله سبحانه وتعالى اتتتيا الله اتكينا الله حجزاتك وحجزاتك حتى يؤدوها الى نظرائهم الي ويهمش ويبليكي هيو علم او هزو حجة ووالي وليكوا مفنواه. يعني الله سبحانه وتعالى اتوكى واتو واتوكى هميلي كيبب علمه, na hao ni watu wachache sana. Watakiwa uweke nia kwamba wewe uwe katika hao, tena watu wenye cheo kikubwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atazitetea hoja zake kupitia wao, ili wapate kuzifikisha hoja hizo kwa watu mfano wao. Wazdariuha fi kulubi ashbaihim, na wazipande katika nyoyo za waliofanana na wao, kwa maana wao wataichukua ilmu wao wataipandikiza elimu hiyo kwa wengine walio kama wao. Hajama bihimu ilmu ala haqiqati al-amri, imewafikisha wao ilmu kwenye hakika ya jambo. Hajama bihimu ilmu ala haqiqati al-amri, imewafikisha wao ilmu katika hakika ya jambo. Fastalamu mastaw'ara minhu al-mutrafun, wakayaona laini. Fastalamu wakayaona laini, ma yale ambayo istaw'ara minhu almutrafun, wameyaona magumu wale wenye neema, wenye kuneemeshwa. Wewe ukikaa ukisoma ukafahamu ukahifadhi ukashughulika jambo la ilmu, mambo magumu magumu kwako yamekuwa laini kabisa. Wale watu ambao hawakushughulika na jambo la ilmu au wamezoea raha, kila kitu kwa kitu ngumu hii, kila anapoambiwa ngumu kweli kweli, kila kitu kwa kitu ngumu. Hifadhi hapa ngumu kweli kweli. Na watu wa aina hiyo, hao hawawezi kusilihi kubeba ilmu. Lakini hawa ambao ni al-aqalluna adada, ambao ni al-a'zamuna inda Allah qadra, istalamu mastaw'ara minhu al-mutrafun, wameyaona laini yale walioona magumu wenye kuneemeshwa. Wa anisu, na wamealiwazika wakapumbazika. Bimastauhasha aljahilun, kwa yale walioona kivumu, yale walioonea simanzi au tawahushi, ni kuona kitu kigeni kwake. Kwa yale walioona mageni wajinga, wao wakawa wamepumbazika. Nao wamezoea katika jambo la elimu, shazoea, lakini mzake kila kitu kwake yeye ni kigumu akizoea. Sahibu dunya bi abidanin arwahuha muallaqatun bil mala'il a'la, watu hao wamesuhubiana na dunia kwa viwiliwili tu. Wapo hapa duniani, wanaishi, wanakula, wanalala, wanavaa, yani wanakula kama wanavyokula watu, wanatembea kama wanavyotembea watu, wanapanda kama wanavyopanda watu wengine, wanavaa kama wanavyovaa watu wengine, kwa viwiliwili vyao. Arwahuha muallaqatun bil mala'il a'la, lakini roho za viwiliwili hivi ni zenye kutundikwa kwa huko ulimwengu wa juu, kwa watu wa juu. Himma zao ziko juu kabisa, pamoja na kwamba wanaishi maisha ya kidunia, kwa sababu ndivyo ilivyo. Haina maana hao al-ulama'u rabbaniyun au tulabu ilmi almutaallimuna ala sabili najah ni kwamba wao ni kama malaika, la. Yamshuna fil asli, yakuluna ma yakulu nnas, wayashrabuna ma yashrabun, wayamshuna fil aswaq, ha, wayarkabuna ma yarkabun au ma yarkabuhu nnas, lakini arwahuha muallaqatun bil mala'il a'la. Sahibu dunya bi abdanin أرواحها معلقة بالملأ الأعلى, ومسهبيانا الأولياء kwa viwiliwili ambavyo roho zake ni zenye kutungikwa kwenye ulimwengu kwa watu watukufu walioko juu. Ulaika khulafaullah fi ardhi, hao ndio warithi wa Allah katika ardhi yake. Waduatuhu ila dinihi, na ndio walinganizi wake kwenye dini yake. Ha ha ha ha, shauqan shauqan ila ruyatihim, tunatamani na shauku na shauku ya kuwaona wao. Wastaghfirullah li walak idha shi'ta faqum idha shi'ta faqum. Kwa hiyo huu ndio wasia, wasia mzuri kwa thullabu alilm au kwa Waislamu kwa ujumla, unatufaa sote wasia huu, kwa maana ya kwamba mtu anayesikia maneno haya kama yuko katika sabili alilm, yuko katika njia ya ilmu, basi anazidi thabati katika jambo la ilmu na kuona kwamba yuko katika sehemu sahihi na sehemu salama. Na kama yuko mbali na jambo la ilmu, kama moyo wake una uhai, basi maneno haya yanagusa na anarudi katika njia ya ilmu, katika njia sawasawa. Na kama yuko katika njia ya ilmu lakini ahwali zake na mambo yake hayako sawasawa, basi yeye huyatengeneza yale yaliyokuwa mabaya yanomnyima sifa ya kuwa yeye ni mwenye kuibeba ilmu. Kwa sababu unapokuwa katika jambo, pengine ukawa katika jambo hilo lakini huna sifa ya kulibeba jambo hilo kwa namna ulivyo. Kwa hiyo maneno haya yatakuzidusha kwamba kumbe sifa hizi zitanitoa mimi kuwa katika wale waliolengwa katika yale makundi mawili yaliyo mazuri, makundi ya maulama na thullabu alilm au mutaallimuna ala sabili an-najah. Kwa maana kwamba ukiwa una sifa zozote ambazo hazikufanyi kuwe katika amalatul ilm na watu wenye kuinusuru dini hii na kuibeba dini hii, basi wewe utarudi katika lile kundi la tatu la hamad ra'a'u atba'u kulli na'iq, kwa sababu huwezi kusalimika moja kwa moja, utarudi kule, utaangukia huko. Kwa maana nakusudia kwamba unaweza ukawa katika kutafuta ilmu lakini bado wewe ni hamad ra'a, bado wewe ni mpumbavu mjinga kwa zile awsaf ulizosifika nazo ambazo ni katika mawane, ni katika vizuizi vinavyokuzuia katika ilmu. Na hili mfano wake uko hai, utaona kwamba si kila aliyetafuta ilmu basi elimu ile amenufaika nayo au imemnufaisha kwa kile ilmu nafi, kwa wengine si ilmu nafi. Na kiasi kikubwa cha wenye kufeli katika hili, moja mambo mawili, imma ni annawaya asayya, ni watu wana nia mbaya, nia zao katika kutafuta elimu si nzuri. Wewe chukua hiyo maneno haya, kwa maana wanaosoma wanaokwenda katika vyuo vya elimu na madaris na kukaa kusoma ni wengi sana, lakini si wote ambao ilmu iliwanufaisha, kwa maana kwao ni ilmu nafi. Kwa nini? Kwa sababu mambo mawili. Jambo la kwanza, nia mbaya. Mtu ana maarifa, ana ufahamu, ana uelewa, lakini malengo yake ya kutafuta ilmu si mazuri. Allah subhanahu wa ta'ala humuondoshia nuru ya ilmu na humuondoshia baraka ya ilmu, na ilmu yake hayo ni ilmu nafi'. Naudhu billahi min dhalik. Sababu ya pili ni su'ul fahm, ni ufahamu mbaya na dhaafu katika alfiqhi, katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, uelewa mdogo kabisa. Ana nia nzuri lakini uelewa wake ni mdogo, na uelewa mdogo una asbabu. Hata hiyo nia pia ni sababu za kumfanya mtu awe na uelewa mdogo, lakini pia vile vile ni kuiendea ilmu pasi na kupita kwenye milango yake. Watul buyuta min abwabiha, kwa sababu tutatakiwa sisi tuziendee nyumba kupitia milango yake. Sasa ilmu kama ikiwa ghairi mtu anatafuta ilmu pasi na taasili katika ilmu, pasi na kuwa na tadarruji katika ilmu, na pasi na kudumu katika ilmu na muadhaba katika ilmu, na pasi na kuweka faragha moyo katika ilmu, ni ngumu sana kuona fahamu. Yaani wewe unataka kwenda shortcut tu, watu wapita hapa, wewe wapita huko, utakukatizia. Yaani hufuati zile njia za ilmu, huwezi kujua, huwezi kufahamu, wajikuta uko mbele huko lakini huko katika msingi hakuna kitu, huwezi kuwa na ilmu. Sasa wapo watu wa aina hiyo, wanajizuia wao wenyewe kupata ilmu kwa sababu hawana taasili katika ilmu, hawajengi misingi, na ile misingi hawendi nao kidogo kidogo, hatua baada ya hatua. Elimu ina milango yake na hatua zake. Ukitoka kwenye mlango huu katika hatua hii unakwenda hatua hii. Sasa wewe hutaki, wataka ujipeleke vile unavyotaka wewe, ujikuta muda umekwenda, lakini kile unachokisoma bado hakikunufaishi wala huwezi kuwanufaisha wenzako. Kwa nini? Kwa sababu umekosa taasili katika ilmu, ima kwa nia mbaya au kwa sababu umekosa taasili katika ilmu, umekosa tadaruji katika ilmu, hukutaka kuiweka faragha, hukutaka kufuta milango yake, au hukujiweka faragha katika jambo la ilmu. Moyo wako umeshughulishwa, macho yako yako kwenye kitabu, moyo wako uko mtaani, yaani watazama na wasikiliza kama vile wasikilize, lakini wewe uko mwingine kabisa, huko hapa kuna mambo mengine yanakushughulisha wewe. Hesabu pesa hapo ulipo kwa moyo wako. Umekaa hapa katika darasa ya elimu, pengine umefungua kitabu, watu wasoma hadathana fulani, wewe ile hadathana kwako pesa, wazihesabu ni biashara, huko hadhir mpaka ushuhudie umerudi, ukiacha umetoka. Sasa hali hii inawafanya watu wengi sana kuwa ni mahrumun katika jambo la ilmu, katika jambo la ilmu wamenyimwa katika milango ya ilmu, kwa fahamu zimeondoka. Ilmu yataka faragha ya moyo, na hili ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna mambo mengi tuyataja sisi katika kila munasaba wa kufungua chuo chetu au katika nasaha za mambo ya ilmu, wanafunzi namna wanavyotakiwa, adabu za kutafuta ilmu, na namna wanafunzi wanavyotakiwa aamiliane na jambo la ilmu, vitu gani vitamnyima ilmu. Kwa haina maana kujumuika tu na watu wasomao inakuwa na wewe umepata elimu. Utaunganika na watu, lakini watakaotoka ni wachache sana, na wewe utakuwa ni miongoni mwa waliopata hasara kwa sababu hukufuata masharti ya ilmu. Nasalu Allah lana wa lakum at-tawfiq was-salam. Kwa hiyo nasaha hizi tumezileta au maneno haya tumeyaleta kwenu kwa lengo la kuwazindusha safari yetu ya kusoma ilmu. Kwa mwaka wa masomo huu imeanza rasmi, kwa tunatarajia tutajitahidi kufuata sifa, vigezo, masharti na njia ambazo zimewekwa katika kutafuta ilmu mapema kabisa. Kwa hiyo unatakiwa usahihishe makosa yako mapema kabisa. Kinyume cha hivyo, mafanikio ni madogo sana, na walillahi alhamd, unaweza ukafika hapa kwa njia tofauti, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yakbalu taubata an ibadihi tena wa yaafu an kathir. Hapo hapo ulipo, pengine ulikuja kwa nia mbaya, ukibadilisha nia ukatubu kwamba nia ile si haiko tena, kwa maneno haya niliyosikia nasahihisha nia yangu lillahi rabbil alamin, Allah anakusamehe, waanza upya hapo bila kumwambia mtu. Kwa hiyo uwanja huu upo walillahi alhamd, na njia hiyo ipo, ukiazimia basi fatawakkal ala Allah azza wa jalla, na ukijipinda lillahi rabbil alamin utaweza. Kwa hiyo watu wajitahidi katika mwaka huu wa masomo, ratiba unazowekewa wa watu walikuwa na dhaifu katika Qur'an, wajitahidi watengeneze Qur'an vizuri kabisa, wafanye bidii, vipindi vyaweza kuwekwa, walimu wakawekwa. Lakini kama wewe mwenyewe huna bidii ya kuisoma Qur'an na kuikariri Qur'an na kuhifadhi Qur'an na kuifanyia murajaa Qur'an, haiwezi kukaa, haiwezi kukaa. Kwa hiyo jitahidi katika hilo, kwa kuhifadhi hadithi, masomo mengine kuyadhibiti, masomo yanayosomeshwa hapa katika nahwu, sarf, hadithi na mustalahu alhadith, usulu alfiqh, tafsir, ilmu za faraid na nyinginezo. Wewe dhibiti kuwa katika jambo, tawfiqi wa Allah subhanahu wa ta'ala. والله تعالى أعلى وأعلم.